Proliver. Uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. 17 minęła, za oknem wciąż jeszcze jasno. To jest poniedziałek, 6 marca, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, teraz czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A za chwilę o poszukiwaniu przez polski rząd MSZ poparcia dla kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. 11 zarzutach korupcyjnych dla pracowniczki MOPS-u w Opocznie. I najdłuższym tunelu w Polsce ma być gotowy za 3 lata. Na początek rzecznik rządu Jacek Bochenek, który powtarza, że Jacek Sariusz-Wolski jest jedynym kandydatem Polski na szefa Rady Europejskiej. Wierzymy, że Rada Europejska, podejmując decyzję na temat tego, kto będzie w przyszłości pełnił tę funkcję, weźmie pod uwagę również i stanowisko polskiego rządu w tej sprawie. To bardzo ważna rzecz i stanowisko rządu tutaj powinno być na pewno bardzo mocno brane pod uwagę, bo nie wyobrażamy sobie, żeby jakakolwiek osoba, zwłaszcza wywodząca się z Polski, mogła być wybrana na tę funkcję wbrew stanowisku polskiego rządu. Kandydaturę Sariusz-Wolskiego promował dziś w Brukseli szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Beata Płomecka. Okazją było spotkanie unijnych szefów dyplomacji. Jest jedynym kandydatem polskim w tej chwili w grze o stanowisko szefa Rady Europejskiej. Minister obrony Antoni Macierewicz także w Brukseli mówił o polskim kandydacie i o tym, że rząd nie popiera indywidualnych działań Donalda Tuska. Wszystkie inne kandydatury, które by sięgały po nazwiska polskie, traktujemy jako wystawione przeciwko polskiemu kandydatowi. Donalda Tuska popiera Europejska Chadecja, a Jacek Sariusz-Wolski, który do dziś był wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, już jest poza nią. Po 26 latach współpracy z Europejską Partią Ludową, której członkiem duchowym pozostaję, złożyłem dzisiaj moją rezygnację. Z kolei szef Europejskiej Partii Ludowej, Józef Doll, powiedział, że Jacek Sariusz-Wolski został wykluczony za nielojalność i rozbijanie jedności partii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej mówi, że najlepsze notowania ma wciąż obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Który nie dość, że jako premier uczestniczył w 40 radach europejskich, to później koordynował kilkanaście z nich. W tych trudnych czasach kryzysowych dla Unii Europejskiej jest oceniany zdecydowanie jako najlepszy kandydat na to stanowisko. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, na szczęście, jest scenariusz, według którego w czwartek Donald Tusk zostanie wybrany na przedłużoną kadencję i myślę, że tak to się wszystko zakończy. Na razie nie ma informacji o tym, by jakiś kraj poparł kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego. Są natomiast zapewnienia o poparciu dla Donalda Tuska. Mówił o tym m.in. prezydent Francji w wywiadzie prasowym, rzecznik niemieckiego rządu, a także szefowie dyplomacji Czech i Słowacji. 11 zarzutów korupcyjnych usłyszała urzędniczka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Kobieta w zamian za udzielanie świadczeń socjalnych przyjmowała od podopiecznych część przydzielonego im zasiłku, mówi komisarz Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci ustalili, że nieuczciwa 60-letnia pracownica od wielu lat w zamian za udzielanie świadczeń socjalnych przyjmowała od podopiecznych część przydzielonego jej zasiłku. Opiewał on na kwoty od 200 do 300 zł, a urzędniczka pobierała od podopiecznych najczęściej sumy w wysokości 100 zł. Urzędniczce grozi do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. To będzie najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Ma być częścią Zakopianki, liczyć 2 kilometry i połączyć Naprawę ze Skomielną Białą. Drążenie tunelu będzie się odbywać od razu z obu stron. Ekipy budowlane spotkają się w połowie drogi za mniej więcej 2 lata, mówi kierownik budowy Mirosław Kornaś. Drążenie będzie się odbywało metodą górniczą. W zależności od rodzaju gruntu, jaki spotkamy, będą to różne sposoby. Albo maszynowo, czyli koparki, młoty, albo wybuchowo, materiały wybuchowe. Robotnicy mają pokonywać codziennie około 3 metrów. Kierowcy pojadą tunelem najwcześniej w 2020 roku. Kilkanaście osób rannych i duże szkody. Nad znaczną częścią Francji przechodzi potężny huragan. W niemal 30 departamentach wprowadzono podwyższony stan alarmowy. Miejscami na wybrzeżu brytońskim wichura szalała z prędkością przekraczającą 190 km na godzinę. Na wielu wyspach brytońskich tamtejsza ludność odcięta jest od stałego lądu. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Wstrzymano połączenie ekspresów TGV między Paryżem a Bordeaux, gdyż w wielu miejscach tory są zatarasowane połamanymi drzewami i gałęziami. W głębi kraju wichura, która kieruje się w stronę wulkanicznego masywu centralnego, traci impet, ale i tak dochodzi w porywach do 120 km na godzinę. W całej Francji niemal ćwierć miliona domów pozbawionych jest prądu. Niżej położonym terenom Korsyki grozi zalanie przez wzburzone morze, natomiast w Alpach obfite opady śniegu. Tutaj z kolei ratownicy i żandarmeria ostrzegają przed podwyższonym niebezpieczeństwem zejścia lawin. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Po takim weekendzie jak ten, to redaktorzy sportowi przychodzą z wypiekami na twarzy. Dzień dobry, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, ale z reguły w poniedziałek o tej godzinie nie dzieje się zbyt wiele. I Pogoń, i Wisła, ta Słocka ciągle liczą się w walce o pierwszą ósemkę w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Będzie zatem o co grać w Szczecinie od 18. Gospodarze ostatnie ligowe spotkanie przegrali wysoko z Lechem. Pamięta o tym obrońca Wisły Przemysław Szymiński. Pogoń delikatnie podrażniona ostatnią porażką. Na pewno przed własną publicznością będą chcieli się za wszelką cenę zrehabilitować i po prostu z nami wygrać. Pogoń ma inklinację do gry bardzo ofensywnej, ale przede wszystkim myślę, musimy się skupić na tym, co my mamy do pokazania w Szczecinie. Jesteśmy po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin. W tym meczu nie byliśmy faworytem. Wcześniej przegraliśmy z Koroną Kielce i będziemy chcieli pokazać, że to zwycięstwo z Zagłębiem Lubin nie było przypadkowe. To oczywiście ostatnie spotkanie 24. kolejki u nas w kraju. W Anglii ostatnim meczem kolejki numer 27 będą derby Londynu. West Ham u siebie spotka się z liderem Chelsea, a my wrócimy do tego, co w Premier League działo się w sobotę. Właściwie wróciła do tego La Gazzetta dello Sport, która ma w zwyczaju po każdym weekendzie wybierać 11 kolejki złożoną z piłkarzy z najważniejszych lig poza włoską. No i fachowcy tego poczytnego dziennika w bramce postawili na Artura Boruca. Ten rzeczywiście bronił w sobotę na Old Trafford jak w transie. Między innymi wybronił rzut karny egzekwowany przez samego Zlatana Ibrahimowicza. Idąc tropem piłkarskim, a nawet bramkarskim, teraz o tym, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jonathan Klinsmann to syn Jurgena, którego kibicom futbolu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to był znakomity napastnik reprezentacji Niemiec, potem jej trener, który po zakończeniu pracy z kadrą przeniósł się za ocean i prowadził drużynę Stanów Zjednoczonych. Jego syn postawił na grę w nowej ojczyźnie i właśnie został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Świata do lat 20, który młodzi Amerykanie wygrali w Cuglach. Michał Kubiak ostatnio grając w lidze japońskiej raz wygrywa, raz przegrywa. Klub Polaka, Panasonic Panthers, w zakończonych rozgrywkach zajął 5. miejsce. Przyjmujący siatkarskie reprezentacji Polski radził sobie jednak na tyle dobrze, że przedłużono z nim umowę do końca sezonu 2018-2019. To spore wyróżnienie, bo w lidze japońskiej w każdej ekipie może grać tylko jeden cudzoziemiec. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Trochę wypieki jeszcze ma. No w końcu skoczkowie, lekkoatleci. Do lekkoatletów jeszcze w popołudniowej audycji powrócimy. Zastanowimy się nad fenomenem tego, co się stało. Skąd się wziął ten grat medali? Ale teraz o pogodzie słów kilka. Słuchaczka donosi, że w Sandomierzu plus 9 stopni w cieniu. Niestety nie możemy Państwu podać temperatury w słońcu, ponieważ w Sandomierzu są chmury. Ale to by się zgadzało, bo synoptyk napisał, że od 5 do 12 stopni do końca dnia. Przewiduje również opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śniegu i tam silniejszy wiatr. Poza tym raczej po chmur tylko na zachodzie i na południu jeszcze może się przejaśnić. Wieczorem i w nocy to już chmury, na południu deszcz, w centrum i na północy deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie nawet do minus 1 stopnia na Podlasiu. Plus 1 odnotują termometry w centrum. 3-4 stopnie powyżej zera tyle będzie na południu, a jutro chmury i rozpogodzenia. Na południu przelotne opady deszczu, ale więcej na temat jutrzejszej prognozy o 17.30. A propos tego fenomenu naszych lekkoatletów, on trwa od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że wszyscy zorientowali od kilku dobrych lat z każdych mistrzostw Europy. To też zaznaczmy, nasi lekkoatleci wracają z workiem medali. Są jeszcze te puchar, to się nazywa? Puchar Europy czy Liga? No w każdym razie są też takie zawody. Drużynowe. Tak, tak, w których też odnosimy sukcesy. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Brawo biało-czerwoni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kup w Saturnie grę Ghost Recon Wildlands w wersji Deluxe i zyskaj specjalne dodatki, soundtrack i mapę świata z gry. Zagraj na dowolnej platformie. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Stara jest, a my wymieniliśmy! Na nową! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę w wersji light. Weź bezpośredni lot z Dreamlinerem, hotel i piękną plażę. Wymieszaj z wycieczkami do najciekawszych atrakcji regionu i super rabatem do 40%. Otrzymasz maksimum wypoczynku z wyraźną nutą kultury i historii. Przedsprzedaż egzotyki light właśnie się zaczęła. Wypoczywaj i zwiedzaj w okazyjnej cenie. Tylko teraz w Rainbow. Meksyk już od 3999 zł lub Kuba od 4770 zł. Sprawdź na rpl lub w ulubionym biurze podróży. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei Nova z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 12 megapikseli. Już za 1469 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce gamingowej. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po godzinie 17. Tak, 17 dokładnie. Trudno uwierzyć, naprawdę. Widno za oknem. Kto by pomyślał? Patryk Depan dla Państwa teraz muzycznie, a za chwilę wybierzemy się w podróż daleką, chyba najdalszą dziś w popołudniowej audycji. No ale przygotowania do tego historycznego koncertu idą pełną parą. No i będzie dzisiaj troszkę niespodzianek. Czarne lub białe. Patryk de Pan z niewielką pomocą Dawida Podsiadły. W sprawie Obidosz to słuchacz napisał, że coś się nie zgadza. Morze się odsunęło od miasta, przecież lody Antarktydy topnieją, a poziom oceanów się podnosi. Powinno być odwrotnie. No to skoro powiedziało się A jak Antarktyda, to trzeba powiedzieć T jak trzy sztuki. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Nasz zespół rozpoczął ostatni tydzień pobytu u wybrzeży Antarktydy. Ma jeszcze wiele planów, ale zaczyna się też intensywnie przygotowywać do realizacji jednego z najważniejszych zadań wyprawy. Na sobotę zaplanowany jest pierwszy w historii antarktyczny koncert polskiego artysty, który będzie oczywiście transmitowany w Trójce. W ubiegłym tygodniu na jednej z wysepek Adam Nowak przeprowadził pierwsze próby. Całość rejestrowana była przez kamery oraz przez Pawła Drozda. Zaczęło się od testowania sprzętu nagłośnieniowego w mesie jachtu. Byłam sama, kiedy zaczął on przychodzić. Pracuję w radio muzykalny, jak sam śpiew, to Pawle Drozd jest. Można odłożyć gitarę, jeżeli jest, i zaraz ja te słuchawki się pobawię, cię zawołam. Czyli wyłączam na razie. Tak, wyłączam. Jak tam, Piotruś? Nic, chciałem do furtiku. Pogoda się nie zmieniła? Chmurzy się. Też podobnie. Jeszcze nie, ale już powoli się robi stratus. Może z niego nie będzie sypać, nie? Tyle, że słońce jest z nim. Ach, jest, dobra, chyba już mamy. Antenę zamontowano. Jestem na wysepce, która będzie sceną, a do wysepki płynie Adam. Musi tylko parę fok ominąć, które tutaj pływają. Czy to jest dla ciebie wygodne miejsce? Miejsce jest wygodne, tylko teraz tak. Ustaw sobie ten statyw tak, jak będzie. Są dwa statywy. Jeden jest do gitary. Co to jest to? Co mniej więcej, a drugi statyw mikrofonowy musi być obok. No na przykład, zobaczymy, jak będzie ustawiony. Dobra, wyłączmy, żeby energia się tak jest. Nie czerpała. Pomimo czterech podkoszulek, dwóch termicznych i polara, czuję powiew Antarktyki. Skały ci odpowiadają kształty i wielkością? Tak, ja bardzo lubię siedzieć na kamieniu. Wczoraj miałem taką scenę, kręciliśmy bycie artysty nad zatoką. Bardzo to była ładna scena i położyłem się na kamieniu, który był ciepły. I pierwsza myśl, która mi przeszła do głowy po zamknięciu oczu i po takim wyluzowaniu się kompletnym, że jestem częścią kamienia. Jestem również jego pyłem i zmieniam się z kamiennym pyłem w to, co nas wszystkich tutaj otacza. I to jest bardzo przyjemne uczucie. To byłoby śmieszne, gdyby się ustawił taki rządek tutaj słuchających fok, bo śmiali się w Polsce, że dla pingwinów, nie? Że to takie, o, jedzie artysta, dla pingwinów będzie śpiewał. A tu nagle szfoki. Ale jak nie zależy wiatr, to on będzie cały czas w mikrofonach. Jest wszystko to, czego nie chciałem. Wieje wiatr i jestem niezasłonięty. Adasiu, potrzebuję 5 minut teraz na restartowanie wszystkiego, żeby było świeże. Okay. I możemy zaczynać. Okay. Kamera moja poszła. Kamera druga. Adam Nowak, koncert Antarktyka z uśmiechem dziecka. Po godzinie prób koncertowych, które były rejestrowane przez kamery zamontowane na wyspie, wpływ temperatury na Adama zaczął się materializować. O, ciężka jest praca, muzyka w Antarktyce. Jak dłonie? Wiesz co, same dłonie nie najgorzej, aczkolwiek już mam kwadratowe. Natomiast najgorsze jest utrata ciepła przez głowę. Bo grasz bez czapki. Bo gram bez czapki, bo ponieważ reżyser stwierdził, że bez czapki jest bardziej... A po kolejnej godzinie z gitarą było jeszcze bardziej. Aż tak grzewaczy? Mam, ale już mam kciuki sztywne. Co gramy? I tak minęły 3 godziny gry. I gdy zakończyła się kolejna piosenka... Dalej nie gram. Wezmę krzesełko. To już było blisko granicy? No, nawet za. Nie, to już jest ból fizyczny. Wiesz, to nie ma nic wspólnego ani z przyjemnością, ani z niczym. Po prostu bolą, jak naciskasz palce na zimne struny, a palce są zmarznięte, to czujesz w mózgu palce. Thank you. ciężka jest praca muzyka w Antarktyce. Sami państwo słyszeli, to mówi muzyk. Jeszcze sprawdzam tę naszą listę, raport, gdzie kogo poszukują. Nie ma nic, że w Antarktyce poszukują muzyków, to na nasze własne widzimisię i bardzo dobrze, bo poprzeczkę trzeba sobie stawiać wysoko. Ale za to jaka satysfakcja zagrać tam koncert i jaka widownia, jacy słuchacze. Pingwiny, proszę bardzo, chodzą, foki pływają, kormorany latają, wszyscy wsłuchani w muzykę Adama Nowaka. Na razie to tylko próby, jak państwo słyszeli, ale w sobotę będzie więcej. Mamy nadzieję. No i wy, Adam, znowu bez czapki chodzicie. Tak nie może być, bo jeszcze się przeziębicie. No dobrze, na Antarktydę oczywiście jeszcze powrócimy, także w popołudniowych audycjach zapraszamy do Trójki. Teraz 21 minut po 17. Jeszcze tylko dodam, bo z Pawłem słyszeliśmy się przez moment. No, pogoda nie jest taka jak u nas w weekend. Wiosna tam jeszcze nie zajrzała. Like a lonely soldier, you walk with no safe haven. Even with your thoughts that tore your heart. Give it some relief. Close your eyes. Many years have passed. Where are you at? Making lists of lies. Reports of facts. Everything you lost, you can get it back. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back when you feel alone. When you see the sun go down, you come back when you feel alone. Second year of war, there is no salvation for spirits lost in thoughts in a mixed up world. I'll give a chance to one of them. Cautious steps forward without looking back. Rubbing at a destination with a map of our hearts. And a lonely soldier comes back to his love. When you see the sun go down, let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back when you feel alone. Aneta Nayan. No, utwór na pewno melodyjny. Stadionowy, prawda? Bo tak można powiedzieć, ta melodia, refren troszkę jakby się echem odbiła od trybuny przedniej, tylnej. No może, pani Anecie życzymy oczywiście udanej kariery. No jeśli o stadionie wspomniałem, to teraz wrócimy do hali. Ale to też swego rodzaju stadion. Zapraszamy do Trójki. Wrócimy w dobrych nastrojach. Polska europejską potęgą w lekkiej atletyce. Nasi sportowcy wygrali klasyfikację medalową rozgrywanych w Belgradzie Mistrzostw Europy. Polacy zdobyli w sumie 12 medali i 7, w tym 7 złotych. Nasi mistrzowie właśnie wrócili do kraju. Teraz spotykają się z ministrem sportu. A Tomasz Majewski, były mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, podkreśla, że ten wspaniały wynik nie jest dziełem przypadku. Jesteśmy potęgą w Europie i ja to mówię nie bez przyczyny, tylko za tym stoją wyniki. Czy to latem, czy to zimą, my to po prostu potwierdzamy. Mam naprawdę wyrównany, piękny skład, w którym jest naprawdę sporo gwiazd i europejskich, i światowych. Chronimy swoje pozycje wśród potęg europejskich. Teraz jesteśmy na szczycie. Do końca nie wierzę, że to się mogło wydarzyć. Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Myśmy oczywiście zakładali, że jesteśmy w stanie zdobyć 5, 7 może medali, co więksi optymiści mówili o 9. Ale nikt nie powiedział, że możemy zdobyć tych medali aż 12 i w tym 7 złotych. Polska reprezentacja pokazała się z niesamowitej strony. Było biało-czerwono prawie że w każdej konkurencji. Tam, gdzie nasi startowali w finałach, to właściwie wszędzie zdobywaliśmy medale. To są rezultaty, które pozwalają nam bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość. Myślę, że będziemy również błyszczeć na najbliższych Mistrzostwach Świata. Co w takim razie sprawiło, że ci młodzi, zdolni zawodnicy osiągnęli taki poziom? Nastąpiła poprawa. Grzegorz Jarek, trener Biegam, bo lubię. Zarówno warunków, jak i tematów organizacyjnych, bo nie oszukujmy się, za tym idą pieniądze i cała organizacja zaplecza treningowego i to jest bardzo ważne. I ja wiem, że jest lepiej, ale proszę mi wierzyć, że to jest praca i jeszcze raz bardzo ciężka praca tych młodych ludzi. I to nie jest przypadek, że oni osiągają bardzo dobre wyniki. Myślę, że powodem tych sukcesów jest coraz lepsze szkolenie, to, że mamy lepszych trenerów. Mikołaj Rosa, trener, koordynator sekcji lekkiej atletyki w klubie Skra Warszawa. Lepsze obiekty też, warunki do treningów, natomiast ta piramida szkolenia, no niestety nie do końca wygląda tak, jak powinna. Nie ma bardzo szerokiego szkolenia, tej młodzieży nie ma tak dużo jak kiedyś, natomiast ten wyższy poziom treningu jest jakby coraz lepiej prowadzony w Polsce przez naszych trenerów. Złośliwi podkreślają, że udało nam się zdobyć tyle medali i osiągnąć tyle sukcesów, bo to tylko Mistrzostwa Europy, no i tak naprawdę bez udziału tych najlepszych. Nie można powiedzieć, że bez udziału najlepszych. Maciej Petruczenko, dziennikarz Przeglądu Sportowego. W niektórych konkurencjach obsada była całkiem mocna, natomiast oczywiście no, konkurencja europejska jest nieporównywalna z konkurencją globalną. Tyle tylko, że tutaj trzeba patrzeć pod kątem uzyskanych samych wyników przez polskich lekkoatletów. Takie rezultaty jak 21:97 Konrada Bukowieckiego w pięciu kulą, no to jest jak gdyby przepustka nie tylko na podium letnich mistrzostw świata w Londynie, ale również na najwyższy stopień podium. Dzisiaj lekkoatletyka jest postrzegana trochę jako taka dyscyplina numer jeden po grach zespołowych. To nie jest łatwe, bo młodzież trudno do uprawiania sportu namówić. My wspieramy to trochę z innej strony. Mamy programy lekkoatletyka dla każdego. To jest ten podstawowy. Ale nigdy tego nie będzie, jeżeli nie będzie sukcesów. One są największym magnesem do tego, żeby namówić młodzież do uprawiania sportu i dzisiaj ten magnes mamy. Można powiedzieć, że mamy coś takiego jak modę na bieganie. Czy ta moda na bieganie to też jest taki czynnik, który sprawia, że młodym ludziom chce się biegać i w związku z tym to prowadzi też do sukcesów. Mam wrażenie, że to jeszcze nie jest efekt tego boomu na bieganie i tej mody na bieganie. W naszym kraju zaczyna pomalutku procentować piękna akcja Sport Generacja. Ona istnieje od 2011 roku. Tu chodzi o dzieciaki w wieku od 10 do 12 lat. Uaktywniamy te dzieci sportowo. Akcja ma je zachęcić do aktywnego funkcjonowania w sporcie. No tu akurat bliżej lekkiej atletyki. Dzisiaj mamy pięknych, nowo upieczonych ambasadorów Królowej Sportu, ambasadorów lekkiej atletyki. Z tego się cieszę niezmiernie, bo ja jestem osobą, która odpowiada właśnie za promocję naszej dyscypliny w Polskim Związku Lekkiej Atletyki i myślę, że tym startem zadanie bardzo mi ułatwiono. Oto skąd się wziął sukces polskich lekkoatletów, pytał Mariusz Krzemiński, pytał m.in. Tomasza Majewskiego. Pan Tomasz dumny, no bo ma następcę. Konrad Bukowiecki pchnął kulę tak daleko, że zdaje się, że pobił halowe osiągnięcia pana Tomasza. Więc pan Tomasz mógłby troszkę zazdrością powiedzieć, a jednak nie. No jednak wielki sportowiec. Dziękujemy wszystkim za te medale piękne. Jeśli ktoś z państwa nie widział sztafet 4x400, panów i pań, proszę sięgnąć do internetu, obejrzeć. To jest lepsze niż nie jeden dobry thriller, film, wspaniałe zakończenie, happy end, 28 po 17. All my friends are on the net, and all my fans are in the net, and all of us are out of it, and none of us are into it, and everything I into it says that I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. Inside your pocket there's a way. Travel out for days, but what's the point? We can lose. Nobody hangs out in the real. Nobody hangs out in the real. Może nie jest to dobra piosenka, żeby trenować bieganie i znaleźć następców naszych sportowców wspaniałych, bo oni też w końcu kiedyś skończą karierę. No ale być może komuś się ona przydała w tym momencie życia. 30 minut temu minęła 17. Czas na skrót najnowszych informacji, który ma dla państwa Romuald Wójcik. Warszawski sąd aresztował tymczasowo trzech wysokiej rangi funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków i utrudnianie postępowania w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści i przywłaszczenia mienia. Chodzi o naczelnika Wydziału do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i jego dwóch zastępców. Donald Trump ma dziś podpisać nowy dekret imigracyjny. Z listy krajów objętych zaostrzonymi przepisami ma zostać wyłączony Irak, a Syryjczycy będą przez służby graniczne traktowani tak samo jak uchodźcy z innych krajów. Prezydent USA zapowiadał, że przedstawi nowy dekret uwzględniający zastrzeżenia sądu wobec poprzedniego. Dokument podpisany w styczniu ograniczał przyjmowanie do Stanów Zjednoczonych imigrantów z 7 krajów zamieszkanych przez większość muzułmańską. Według amerykańskiego Centrum Studiów nad Migracjami w Stanach Zjednoczonych może przebywać kilkadziesiąt tysięcy Polaków kwalifikujących się pod miano nielegalnych imigrantów. W 2014 roku było ich 56 tysięcy. Największą liczbę wśród 11 milionów imigrantów bez dokumentów pozwalających na pobyt stanowili Meksykanie. 6 milionów. Na drugim miejscu obywatele Gwatemali. Ponad 700 tysięcy osób. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekier, dzień dobry. Dzień dobry. Bezrobocie w lutym wyniosło 8,5%. Taką prognozę przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli dane się potwierdzą, będzie to oznaczało spadek w porównaniu ze styczniem o 0,1 punktu procentowego, mówi minister pracy Elżbieta Rafalska. Liczba bezrobotnych według naszych szacunków resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spadła o 12 800 osób, a więc 0,9 punkta. I taka sytuacja w lutym, gdzie z reguły bezrobocie wzrasta, nie zdarzyła się od 2008 roku. Resort podał, że na koniec lutego było prawie 1 400 000 osób bez pracy. Stopa bezrobocia spadła w 12 województwach, najsilniej o 0,3 punktu procentowego. W województwie lubuskim. Najniższe bezrobocie występuje w województwie wielkopolskim 5,2%, a najwyższe w warmińsko-mazurskim 14,7%. PKO Bank Polski zarobił w okresie od października do grudnia prawie 600 milionów złotych, a w całym 2016 roku miał prawie 3 miliardy złotych zysku. Co oznacza poprawę wyniku sprzed roku, choć do rekordowych wcześniejszych lat dużo mu brakuje. Bank umacnia się na pozycji lidera w sektorze. Ma już ponad 9 milionów klientów i ponad 200 miliardów złotych udzielonych kredytów. Do tego tematu powrócimy dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Gościem Trójki będzie główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Wirtualna kryptowaluta, czyli Bitcoin, po raz pierwszy w historii przebił cenę uncji złota. To symboliczny moment, mówi Lech Wilczyński z firmy InPay. Ciężko porównywać jednostkę Bitcoin do uncji złota, natomiast możemy tutaj popatrzeć raczej na kapitalizację całego rynku. To jest dopiero 20 miliardów dolarów, a kapitalizacja rynku złota jest o wiele większa. Natomiast tak czy inaczej pokazuje, jak wiele Bitcoin osiągnął w ciągu tych 8 lat swojego istnienia. Trzeba pamiętać, że Bitcoin narażony jest na olbrzymie wahania kursu. Kilka lat temu kosztował od 5 do 10 dolarów. W 2014 ponad 900, ale gdy załamała się jedna z giełd, cena spadła do niecałych 250 dolarów. Dziś Bitcoin jest wart ponad 1200 dolarów. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG 20 na minusie 0,7%, WIG 0,54%, a obroty wyniosły ponad miliard złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,02 zł, euro 4,31 zł, dolar 4,07 zł, funt brytyjski kosztuje 4,98 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm.

everything everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly. Ryan i Emma, czyli piosenka ze statuetką. A film? A, już nie wracajmy do tego. 2, 2 i 7 trójek. Jestem ojcem trzech synów i próbuję zaszczepić w nich sport. Nic tak mi nie pomogło jak wczorajsze oglądanie i przedwczorajsze wyczynów naszych lekkoatletów. Oderwani od tabletów, z uśmiechem na ustach, śpiewający polskie hymny raz za razem. To jest to. Brawo Polska! Are often in a good mood. That's what I like about you. You accept the things that I do without feeling neglected. On the road, you stay in my heart. When I'm gone, I can't stop thinking of you. Oh, the only one who makes me feel invincible. Don't need much more than you. Make me see what's worth living for. I love your smile when I wake up every morning next to you. I dig in my bad moods. That's what I Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. W Katowicach jest pani poseł Izabela Kloc, przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. I wprawdzie przez telefon, ale jednak w studiu w Brukseli poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiewka. Wiceprzewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej, wybrany z list Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, minister spraw zagranicznych lobbuje w Brukseli na rzecz kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. A ja mam pytanie do pani poseł, czy Prawo i Sprawiedliwość wierzy w szansę Jacka Sariusz-Wolskiego Czy zgłoszenie go przez polski rząd miało zmniejszyć szansę wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję i to był taki plan, no nie tyle plan B, tylko taki plan minimum? A przede wszystkim trzeba ocenić dotychczasowe działania Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej, który przede wszystkim drastycznie łamał zasady neutralności wobec państwa członkowskiego, jakim jest Polska. Widzieliśmy pana Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, kiedy to rzeczywiście donosił, tak by to można powiedzieć, na swój własny kraj. Wręcz angażował się w akcje organów Unii Europejskiej, które były skierowane przeciwko Polsce, a w rzeczywistości chodziło o zafałszowanie obrazu naszej wewnętrznej dyskusji. Pan Donald Tusk wreszcie przyłożył się, czy chciał się przyłożyć do tak zwanego przewrotu w Polsce 17 grudnia, kiedy to właśnie w Wrocławiu zabrał głos po bardzo konkretnej stronie, po stronie totalnej opozycji, która chciała walczyć z demokratycznie wybranym rządem polskim poprzez ulice i zagranicę. I pani takie poseł, były działania Donalda Tuska, więc on nie może liczyć absolutnie na to, że polski rząd wysunie kandydaturę Donalda Tuska na kolejne 2,5 lata. Ja pytam o wiarę w zwycięstwo Jacka Sariusz-Wolskiego. Czy chodziło o to, żeby wyeliminować Donalda Tuska, czy też po prostu, żeby go nie popierać, czy też wierzą państwo w zwycięstwo, w możliwe zwycięstwo Jacka Sariusz-Wolskiego? My przede wszystkim chcemy wierzyć w dobry projekt europejski, bo w istocie to może tak mało się o tym mówi, ale kwestia wyboru szefa Rady Europejskiej wbrew stanowisku państwa, z którego on pochodzi, jest tak w istocie pytaniem o przyszłość Unii Europejskiej. Jaka ma być ta Unia Europejska? Czy mamy być rzeczywiście jedną drużyną, która działa w oparciu o określone wartości, gdzie tą podstawową jednak wartością jest można to określić jako równi z równymi, wolni z wolnymi. Jeżeli kraj taki jak Polska, duży kraj... Zaraz porozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej, jak państwo to widzą, ale chciałabym oddać głos panu posłowi Tadeuszowi Zwiewce. Czy pan widzi jakieś szanse tej nowej kandydatury? Po pierwsze, jeśli państwo pozwolą, chciałbym się odnieść do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy z ust pani poseł Kloc, otóż te kłamstwa pisowskie powtarzane także przez panią poseł są kompletnie nie do zaakceptowania. Donald Tusk nigdy w Parlamencie Europejskim, pani tutaj nigdy nawet na posiedzeniu nie była, więc pani tego nie wie, pani poseł, a ja byłem. Nie powiedział ani jednego słowa przeciwko Polsce. Tyle, ile Donald Tusk mógł zrobić jako przewodniczący Rady Europejskiej, czyli przewodniczący wszystkich 28 państw członkowskich, ile mógł zrobić dla Polski, tyle zrobił. A we Wrocławiu apelował tylko i wyłącznie do polskiego rządu, aby działał zgodnie z zasadami konstytucji. Więcej się do tego nie będę odnosił, będziecie te swoje kłamstwa dalej powtarzać. Natomiast jeśli chodzi o wiarę w zwycięstwo Jacka Sariusz-Wolskiego, no bardzo podważył ją dzisiaj niestety pan minister Waszczykowski, bowiem zapytany przez dziennikarzy w Brukseli, na poparcie ilu państw członkowskich może liczyć Sariusz-Wolski, minister spraw zagranicznych naszego kraju odpowiedział: nie interesuje mnie to. To jest jednoznaczne pokazanie, że tu nie chodzi o kandydaturę Sariusz-Wolskiego. Tak powiedział, że nie interesuje go to, czy że jeszcze tak. Nie wie? Nie, powiedział, że go to nie interesuje. No tak przynajmniej wyczytałem w serwisach, które państwo dziennikarze przekazywali. A zatem to pokazuje, że tutaj nie chodzi o to, by Sariusz-Wolski miał jakiekolwiek szanse. Tu chodzi o to, aby utruć życie Donaldowi Tuskowi. No tak, ale z drugiej strony, panie pośle, gdyby to, o czym pan teraz mówi, było prawdą, to po co by się w cudzysłowie męczył pan minister Waszczykowski i lobbował na rzecz Jacka Sariusz-Wolskiego, jeżeli go to by nie interesowało? Chyba... Panie redaktor, minister Waszczykowski wczoraj powiedział, że udaje się do Brukseli, by przez następne kilka dni lobbować na rzecz Sariusz-Wolskiego. No zapytany, u kogo będzie lobbował, odpowiedział, że w grupie państw wyszehradzkich oraz krajach Beneluxu. No ja bardzo panią przepraszam, ale w czwartek przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej byli w Warszawie i pani premier Szydło usłyszała od nich bardzo jednoznaczną odpowiedź, więc nie wiem, co tu jeszcze można lobbować. Natomiast kraje Beneluxu, czyli Belgia, Holandia i Luksemburg, też już się dawno wypowiedziały, kogo będą popierać. Jest to zatem albo opowiadanie bajek, albo takie mamienie Polaków, że oto jest jakaś możliwość, że można coś zrobić, że mamy innego polskiego kandydata. Nie chcą poprzeć Tuska, Polaka. Nawet poseł, europoseł PiS posunął się do tak bezczelnej insynuacji, pisząc na Twitterze, że Donald Tusk powinien poprosić, dla czystości sprawy, powinien poprosić o obywatelstwo niemieckie. Tak to napisał profesor Krasnodębski, który tak. miał być dzisiaj razem ze mną w tej audycji, ale być może stchórzył, bo nie chciał się z tego tłumaczyć. Pani poseł, jakie korzyści odniosłaby Polska, gdyby pojawił się ktoś trzeci i żaden Polak nie zostałby szefem Rady Europejskiej, ani nikt z krajów naszego regionu? Ja tylko chcę podkreślić, że naprawdę nie powinien zostać szefem Rady Europejskiej Polak, który właśnie w Parlamencie Europejskiej, w Europejskim krytykuje Polskę, gdzie mówi, że bardzo wspiera wszystkich europejskich przyjaciół, którzy z dobrą wolą troszczą się o stan demokracji i praworządności w Polsce, i to mówi w momencie, kiedy została wszczęta procedura dotycząca praworządności w Polsce. Więc panie europośle, proszę nie opowiadać tutaj w tym momencie półprawd naszym słuchaczom, ponieważ rzeczywiście można sprawdzić w stenogramach, o czym mówił pan Donald Tusk również w Parlamencie Europejskim i nie tylko. Zresztą. Ja tylko dodam nawet wyjaśnienia, że osoby, które, jak to pani mówi, krytykują Polskę, rozgraniczają Polskę i obecny rząd, krytykują działania rządu, tak mówią, a nie Polskę jako państwo, jako kraj. Dzisiaj w Polsce rzeczywiście władza jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy demokratycznie wybranym rządem. Polacy zaufali tej większości i dzisiaj to Polska ma prawo wysunąć również swojego kandydata, ale też nie zgodzić się z kandydatem, który jest Polakiem. Natomiast przypomnę tylko, że to już można by powiedzieć historia, kiedy to pan Donald Tusk pisał dawno temu wprawdzie, ale jednak, że polskość to nie normalność. Polska jest mitem. To właśnie jest ten Polak, który powinien ale państwo również popierali, w Parlamencie państwo Europejskim, popierali w Radzie tego Europejskim Donalda jako szef Tuska, który Rady. Tak pisał. Przepraszam pani, chciałam dokończyć. Państwo tak? popierali Donalda Tuska, który tak kiedyś napisał, popierali poprzednio na stanowisko szefa Rady Europejskiej, więc rozumiem, że te słowa poszły w niepamięć. To, że dzisiaj, ale to jednak rząd Platformy Obywatelskiej zgłaszał Donalda Tuska dwa i pół roku temu. Ale natomiast nie zgłaszał kandydatury Tuska. Natomiast ja chciałam podkreślić, że to, czym wykazał się pan Donald Tusk, naprawdę nie przynosi poklasku panu Donaldowi Tuskowi. Ja rzeczywiście chciałabym namawiać pana Donalda Tuska, że wobec takiej sytuacji, kiedy nie ma poparcia polskiego rządu, demokratycznie wybranego rządu w wyborach parlamentarnych, po prostu niech lepiej da sobie spokój, niech zrezygnuje, niech się okaże, że jest rzeczywiście człowiekiem honorowym. Ale nie odpowiedziała pani na pytanie, a teraz muszę już oddać głos drugiemu gościowi, a ja pytam o to, co by miała Polska z tego, gdyby ani Jacek Saryusz-Wolski nie wygrał, ani Donald Tusk. Jaka to by była korzyść, gdyby nie wiem, kto się może pojawić jeszcze, bo są to różne wersje. Jaką my mieliśmy korzyść z dotychczasowej działalności pana Donalda Tuska? Jeśli chodzi, mogę wymieniać, jeśli chodzi o Unię Energetyczną, dekarbonizacja, co nam grozi, co grozi Polsce? Za kilka lat będziemy musieli płacić za emisję CO2 teraz 5 euro, później 30 euro. Czy to jest to, odpowiedź jest gorzej być nie może, o tak? co nam chodzi? Pani poseł? Ja myślę, że dobrze, przede wszystkim trzeba rozmawiać dzisiaj, może nie tyle o panu przewodniczącym Tusku, ale dzisiaj rozmawiajmy właśnie o przyszłości Unii Europejskiej. Dlaczego dzisiaj Unia Europejska po prostu w pewnym sensie bardzo karze Polskę swoją postawą dotyczącą różnych procedur? Mówię tutaj o Komisji Europejskiej, ale również chociażby kwestią pakietu zimowego, który jest bardzo niekorzystny dla Polski. Ja wiem, że pan się będzie chciał odnieść do słów pani poseł Izabeli Kloc, ale ja przypomnę, że jest dzisiaj w Wersalu pod Paryżem spotkanie Wielkiej Czwórki Europejskiej i chciałam zapytać, bo to jest spotkanie poświęcone przyszłości Unii. Czy to nie jest taki widomy znak, że to już jest de facto Unia dwóch prędkości i my możemy w niej się czuć coraz gorzej. My jako Polska, inne kraje regionu tej nowej Unii. Czy też po prostu trzeba to potraktować tak, jak się traktuje spotkanie Grupy Wyszehradzkiej? Już będę odpowiadał na to pytanie. Najpierw jednak szybciuteńko. Pani poseł Kloc ma rację. Władzę w Polsce sprawuje Prawo i Sprawiedliwość. Nikt nie podważa wyniku demokratycznych wyborów. Przypomnę tylko, że Prawo i Sprawiedliwość ciągle swoim nadawaniem za granicę na Polskę. Nie słychać nas, jeśli mówimy jednocześnie. Proszę bardzo. Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie powiedziało, że będzie się wsłuchiwać w głos obywateli. Słuchamy obywateli, pamiętam te słowa pani premier Szydło. Suweren ma rację, a nie partie polityczne. Otóż suweren się wypowiedział. 54% Polaków chce, aby przewodniczącym Rady Europejskiej w dalszym ciągu pozostał pan Donald Tusk. Na temat wypowiedzi Donalda Tuska oraz tego, co może zrobić dla Polski. Państwo mylą w ogóle pojęcia. Przewodniczący Rady Europejskiej nie jest przedstawicielem Polski. Przedstawicielem Polski w Radzie Europejskiej jest premier polskiego rządu. I premier polskiego rządu ma walczyć. A jeśli chodzi o walkę, o tak, sprawy panie polskie, ale wiadomo, na poziomie że człowiek to proszę pozwolić ale mi dokończyć. Kto zgłasza, ale projekt, ja pani nie przeszkadzałem. Tak, panie pośle, ale to teraz ja przepraszam, teraz ja przeszkadzam. Człowiek, który pochodzi z tej części Europy, ma inne rozumienie naszych problemów. I w tym sensie o to pytałam. To proszę zapytać Słowaków, Czechów, Węgrów. Kto w obronie ludzi z naszej części Europy, kto w obronie spraw dotyczących państw z naszej części Europy występuje na Radzie Europejskiej? To właśnie Donald Tusk. Ich wspiera. I oni mogą to państwu zaświadczyć. Powinna to także powiedzieć pani Szydło, która to samo widzi i słyszy, ale jakoś w ogóle się w tej kwestii nie wypowiada. Teraz co do Europy dwóch prędkości albo dzisiejszego spotkania w Wersalu. Otóż proszę państwa, spotkanie Niemców, Francuzów, Włochów i Hiszpanów, czyli poza Polską największych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jest niezwykle ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, jak sądzę, dzisiaj popłynie bardzo wyraźny sygnał z Paryża poparcia dla kandydatury Donalda Tuska. Natomiast co do przyszłości Europy, ta dyskusja trwa. Proszę sobie wyobrazić, że 60 minionych lat to jest niezwykła historia, której nie możemy zaprzepaścić, bo nas nikt z tego pozytywnie nie rozliczy. Europa dwóch prędkości, no nie czarujmy się. Myśmy wstąpili do Unii Europejskiej w 2004 roku. Różnica pomiędzy nami, a także innymi krajami z naszego regionu, które razem z nami przystąpiły do Unii Europejskiej, a tymi, którzy są od początku bądź przystępowali o wiele wcześniej niż Polska, była i jest. No tak, ale czy takie spotkania, panie pośle, dzisiaj... nie utrwalają? Nie. Myśmy cały czas walczyli i to właśnie posłowie Platformy Obywatelskiej, by nie dopuścić do utworzenia instytucji tak zwanej drugiej prędkości europejskiej, czyli oddzielnego budżetu dla strefy euro, oddzielnej, być może nawet jakiejś komórki w Parlamencie Europejskim dla strefy euro. I nam się to udawało. To myśmy zapewnili, że do tej pory nie powstały żadne instytucjonalne elementy, które by pokazywały, jak różna jeszcze wciąż jest Unia Europejska. Czy dzisiaj przy takiej postawie rządu w Warszawie uda nam się w dalszym ciągu bronić naszej pozycji i zapewnić przy stole, gdzie będą zapadały bardzo ważne decyzje, miejsce także dla Polski? Nie wiem. Jest to coraz trudniejsze. W tej chwili w dyskusji o Unii Europejskiej są takie dwie postawy skrajne. Oczywiście są jeszcze postawy pośrednie, ale takie skrajne. Jedna to z tych skrajnych to jest dążenie do federacji, a druga do rozluźnienia więzi, do powrotu do początków Unii Europejskiej. No i czy my w Polsce powinniśmy tutaj wypracować wspólne stanowisko, ponieważ te reformy będą reformami na lata, więc to nie może być dla jednej opcji. Problem polega na tym, że musimy być przy stole i rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, pozostałymi członkami Unii Europejskiej. A co my dzisiaj im mówimy o tym 27 krajom, które popierają kandydaturę Donalda Tuska? No nie macie racji, nie rozumiecie nas. My mamy rację, my wiemy, jak jest najlepiej. I niestety ta narracja, która się powtarza w różnych innych sytuacjach... I na koniec jeszcze chciałam oddać głos pani poseł, bo już kończymy. Tak, ja skończę myśl. Że dzisiaj coraz trudniej nam jest przekonywać naszych przyjaciół do naszych polskich racji. Pani poseł, czy wierzy pani, że Polska będzie równoprawnym partnerem dyskusji o przyszłości Europy? Ależ ja chciałam powiedzieć, że Polska jest równoprawnym partnerem w dyskusji o przyszłości Europy. To nie tak dawno przecież pani kanclerz Angela Merkel spotykała się zarówno z panią premier Szydło. Cały czas jest z nią w kontakcie również telefonicznym. Pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier również rozmawiał. Niestety musimy...